ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغيستيال برنامج كالعذوين كدونيدا ومالين كستمر كالغرب جمعها أدك لغيستان إذا عاد إسلامي الفرقان وسقالك بش شوال سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته جريا ذا قضب ذا مانتو خميسة برنامج كان إذن كوكسو قد بندون وحاكم إذا دقال ذا يدو قيمها جيدة غزة أو قلي مالينكي بقول سقاشني شنات أو حرير كل واد بقول قف أو كل انتي الرباب مهيغان أو مالميه لصور لا في كد أي دلك باكستان نصرة الإسلام والمسلمين أو كهر تكتهي حملة دقالات أي سوق قادين مليشيات كفقنر أي كهو القلم مالي مركب دقال وإلا ذا هاي دولة أمريكان كاو دبقى بسدي حلي وكسي جيدي حبها جيدة غزة إيو طبنان كم إذا يهودي كسو بدبادي ورركي تضبض أكتوبر وإزدلي هل كمنان كلانا يكونوا ليهين حالة أدك قد بدا سيد لغي سندونتان وحا برنامج كان أقلق يبقل إيو ريال كترسن إذا عدي إسلامي الفرقان كسو لوا ذا مركب ليو برنامج كان عدوين كدون إذا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله وهجاك qodobadaas oo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 1990aad oo xiriir ah waxayna la socodsiinayaa wararkii ugu dambeeyay walaalkeena Cabdiraxmaan Badar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuuda ee marinka Gaza waxa maanta oo qamis ah kuna beegan maalintii 1990aad oo xiriir ah aan warbixinteenan ku soo gudbin doonaa duqeymacadu tooyo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza kuwaas way ku shahiideen tobanaan shacab ah kuna dhaawacmeen tiro kale waad u badan duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxa ku shahiideen 8 ruux oo shan ka mid ah yaruur yihiin halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waxana dhanka kale ay wariyashu sheegayaan in duqeymo xoogan ay ka dhaceen mandiqadaha kala duwan ee ka kooban tahay magalada Khan Yunis ee marinka Gaza waxay sidoo kale wariyashu sheegayaan in ciidamada gumeysta yahuuda ay qarxiyeen fagaariyal ku yaala koonfurta wadada 9aad ee xaafada Zaytun ee magalada Gaza sidoo kale ay weerar ku qaadeen agagaarka mandiqada Tal al-Hawa ee koonfur galbeed magalada Gaza muqayimka Shadi ee magalada Gaza waxa ku shiidiyay 4 ruux oo shacab ah kadib duqeyn ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudu ka geysteen madrasa ay ku hooyanayeen dad barakacayal reer Falastiin ah dadkii ku sugnaa muqayimka iyo kooxa gurmadka degdega ayaana waxay isku howleen inay burburka dhagaxaanta oo istoodii ka soo saaraan dadka shuhaadada iyo dhaawacyada qaba bartamaha marinka Gaza diyaaradaha gumeystaha yahuuda waxay duqimeys daba jooga ku beegsadeen manaaradaha dhaadheer iyo guryaha la degan yahay ee ku yaala muqayimka Nusayrad ciidamada gumeystaha yahuuda ayaana sidoo kale ballaariyay duulaanka ay ku qaadeen mandiqadaha dhexe iyagu gaaray bartamaha mandiqada Dirilbalax halkaas oo ay ciidamada yahuuda kula kulmeen weeraro iska caabin ah uga imaanaya dadka ku dhaqan deegaankaas duqeyn sidoo kale ay ku dhaawacmeen tiro dad ah ayaa ka dhacday mandiqada Al-Miqraq ee bartamaha jiida Gaza duqeyntan ayaa si gaar ah u beegsatay meel ay ku sugan yihiin dad barakacayaal reer Falastiin ah waxaa sidoo kale isbitaalka shuhada uu laqsa la geeyay dad ku shahiiday weerar rasaaseenna way ciidamada gumeystaha yahuuddu ka geysteen magaalada Dirilbalax ee bartamaha jiida Gaza weerarkan ayaa ah mid toogasho uu fuliyay askari ka tirsan ciidamada gumaystaha yahuudda. Madaaficdu goobta ayay sidoo kale ku garaaceen ciidamada yahuudda deegaanada dhaca koonfur galbeed magaalada Gaza. Muuqaalo laga soo duubay qaar ka mid ah deegaanada ay duqeyntu ka dhacday ayaana lagu arkayaa in halkaas ay ku shahiideen carruur yaryar. Dhanka magaalada Al-Qudus ee ku hujirta gumaysiga maamulka yahuudda waxaa laga soo sheegayaa in tan iyo markii uu bilowday dagaalka yahuudda ee marinka Gaza in gudaha magaalada Al-Qudus lagu xiray in ka badan 1900 ruux oo dhammaantoodana ah dhalinyaro reer Falastiin. Madaxa lajnada qoysaska maxaabiista ee magaalada Qudus, Amjad Abu Casab, ayaa mar uu la hadlay Aljaziira Net ku sheegay in tirada dadka lagu xiray magaalada Al-Qudus muddada 6 bilay gaartay ilaa 1900 oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Wuxuuna intaa ku daray in tirada maxaabiista reer Qudus ay hadda marayso 550 oo ay ku jiraan 45 caruur oo maxaabiis ah iyo 5 maxaabiis oo dumar ah, kuwaasoo badankooda la xiray ka hor 7-dii Oktoobar. Waxaana uu tilmaamay in 52 ka mid ah yihiin kuwa aan waxba dambiya lagu soo oogin maxkamadna aan la soo taagin. Dhanka deegaanada dhacdaanta galbeed wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada yahuudda ay xukun ku galeen deegaano dhowr ah oo dhacdaanta galbeed, waxayna halkaasi ku waxyeeleeyeen dadkii shacabka ee ku dhaqanaa deegaanada ay weerareen. Dagaalyahanada yahuuddu waxay weerareen deegaanka Tafuux oo dhanka galbeed ka xiga magaalada Al-Qaliil iyo sidoo kale xaafad ku taala koonfurta isla magaalada Al-Qaliil. Sidoo kale ciidamada yahuudda waxay guryahooda kala soo baxeen dad badan oo deganaa deegaanka Beitaa oo ku yaala koonfurta magaalada Naabulis, iyagoo dhammaan dadkii ay guryahooda kala soo baxeen u tixaabay xabsiyada dulmiga ah. Dhinaca kale, kooxaha muqaamada waxay gantaalka Al-Yaasiin 105 ku beegsadeen gaari cagaf-cagaf oo ku socdaalaya bariga Deyril Balax, waxaana halkaas yahuudda lagu gaarsiiyey jab xoogan iyagoo laga dilay askar kuwa kan laga dhaawacay. Sidoo kale iskoorimaad xoogan ayaa wax u dhexmaray kooxaha muqaamada iyo ciidamada yahuudda, waxaana halkaas looga itaal roonaaday ciidamada yahuudda. Ugu dambeyn, wasaaradda difaaca ee maamulka yahuudda ayaa qirtay tirada guud ee askarta looga dhaawacay dagaalka ba'an ee kaga jirto marinka Gaza, kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay. Waxaana ay sheegtay in tirada guud ee dhaawacyada ay marayaan in ka badan 7200 oo askari iyo saraakiil isugu jira. وهجاك برنامج كدا عدوين كدنيدا اياد ولي لغي سنيسان مركنا واحد كسود واتان وراركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين ايا ولالكين محمد شيق علي اد بادو ما تسنتهاي ريستيال كسود وادا وراركي ودن بي دافها عالمك قضو بادا ما انتالي لنكو كسو قبين دونا وحاكمي Kudhowaad 70 ruux ayaa ku dhintay roob mihiigaan oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay dalka Pakistan. Wadamo badan oo ka mid ah caalamka waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka daayay roob mihiigaan ah, kuwaas oo geystay khasaare baaxad leh oo isugu jira naf iyo maal intaba. Marka laga yimaado wadamada Afghanistan, Imaaraadka Carabta, Cumaan oo ka mid ah dalalka sida weyn u saameeyay roobabka, ayaa hadda la soo warinayaa in tiro dad ah ay ku dhinteen roob mihiigaan ah oo ka daayay dalka Pakistan. 24 saac ee la soo dhaafay roobabka ka daayay dalka Pakistan kuna nafwaayeen ugu yaraan 14 ruux, sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha ee dalka Pakistan. Tani ayaa ka dhigan inay sare u kacday tirada dadka ku dhintay roobabka ka daayay muddo 7 ah, taasoo iminka maraysa 76 ruux sida ay ka dhawaajiyeen mas'uuliyiinta maxalliga. Tirada ugu badan ee dadka ku dhintay musiibadan ayaa laga soo wariyay gobolka Khaybar Bakhtunkhwa oo dhaca galbeedka dalka Pakistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda waxaa loogu yeeray musiibooyinka ee dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in dhismayaal soo dumay ay ku dhinteen 32 ruux oo ay ku jiraan 15 caruur ah iyo 5 haween ah. Tobanaan kale ayuu sheegay afhayeenka inay ku dhinteen roobabka mahiigaanka ah ee ka daayay galbeedka dalka Pakistan, taasoo sii dheertahay waxyeelada in ka badan 1700 guri. Mandaqada Balochistan ayaa ka mid ah goobaha laga soo tabiyay dhimashada, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 10 ruux. Gobolka Kashmir ee dhaca buuraha Himalaya, ayna ku murunsan yihiin Pakistan iyo Hindiya, ayaa isna qayb ka ah goobaha ay sida weyn u saameeyeen roobabka. Geeska kale, mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ka hortagay weerar ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadaqada Fagnar. Maalintii shalay, ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jihada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa ka hortagay weerar ay soo qaadeen murtadaqada Uruujka tababaray ee Fagnar. Qoraal kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee galbeedka Afrika ayaa looga hadlay weerarkan la fashilay oo ay soo qaadeen murtadaqada cadaystay dhibaateynta dadka muslimiinta ah. الله فدلقي مالينتي تلادة هوي تاريخ دي هجرية دا كوبيقنا سيديدة شوال كونا فربقل شاني أفرتنك هجرية دا وحي مجاهدين تاكهر تغان أرداغي مرتزغة دا فقنر كسامين تولادة سفرة إيو قبال كموبتي أيا لغو يري وركوبان وكسو بحي مجاهدين تجماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين إسلامار كان أي باهيسي مؤسسة دا الزلاقة هواه قرب كور باهيني دا جماعة دا وحي مجاهدين تشيغان إن ويرر كان خسارة اسكو قجرة دا مشاي داوع لغو قارسي عيدا مدى سو دولي ويرر كان كهورتا قاهي فوليال مجاهدين تا ياسابي دا مشادا يطلاوع عقار كمي دا مرتزاقة دا روش كتوبري كواسو كو قصبنا داي إني دب اقروشا سميان إسلامار كان إساقا إنسحابان هالكي أي كي مادين أيا لسي راعي بيان كاسو بحي جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين waxaa inta dheer oo xusid mudan oo bayaankana lagu sheegay in diyaarad nooc dagaalka ah ay ku soo dirtay halkii uu dagaalka ka dhacay halkaasna ka daabushay khasaaraha murtazaqada Fagner ku gaaray weerarka milishiyadka calooshadu shaqeystayaasha Fagner ayaa had iyo jeer ku dhaqaaqa tacadiyo kalena bulshada muslimiinta ah ee ku nool mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika waxay marar badan ku kaceen ciidamada Fagner duqeymo toogashooyin bareer ah iyo falal kale oo xushnimo ah kuwaas ay kula kaceen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan mandiqada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa marar badan fuliyay weerar kala duwan oo ka dhana shabakadan kuwaas oo looga aargudayo dadka muslimiinta ah ugu dambeyntii markab laga leeyahay dalka mareykanka ayaa ku gubtay badda mediterranean-ka markabkan oo si gaar ah ay u leeyihiin ciidamada badda ee dawladda mareykanka ayaa la soo wariyay inuu dab xoogan qabsaday xilli uu ku socdaalay bariga badda mediterranean-ka waxay warar ku tibaaxayaan in markabkan laga leeyahay dalka mareykanka uu ku sii jeeday marinka qasa si uu qayb qaato dhismaha dekad uu yeelanayo kayaanka sahyuniga sida uu sheegay afayaan u hadlay taliska ciidamada badda ee mareykanka waxaana soo gaartayna markabkeena uu dab xoogan ka kacay si gaar ah qaybta motorka xilli uu ku socdaalay badda mediterranean-ka si uu shaqaaliyaal iyo sahay loogu talagalay Israa'iil u gaarsiyo Gaza balse ugu dambeyntii uu ku qasbanaaday in dib loogu celiyo gobolka Florida si loo xaqiijiyo xaaladda ayuu yiri afayaan oo hadlay ciidamada badda ee Mareykanka waxa uu intaas ku daray inay socdaan baaritaano ku aadan sababta ka dambeysa dabka qabsaday markabka waan ilaa iyo haatan xuk rasmi ah aan laga helin markabka la tilmaamay waa markab loogu talagalay taageerada maamulka Yahuuda balse ma ahan mid si toos ah uga mid ah maraakiibta ugu muhiimsan ee ka shaqeeya dhismaha dekada ilaa iyo haatan lama oga saameynta ay arintan ku yeelan karto dhismaha dekada iyo buundada loo hirgelinayo maamulka Yahuuda xilli Pentecom-ka Mareykanka sheegay in dib u hagaajinta markabkan ay qaadan karto muddo sanado ah wargeyska Washington Post ee kasoo baxay dalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in bishan oo kaliya uu qorshuhu ahaa in 4 markab oo ilayhiin ciidamada badda ee Mareykanka ay gaaraan xeebaha Mediterranean-ka si ay u soo xoojiyaan taageerada iyo taakulada ay siinayaan kayaanka sahyuuniga ee dhibaatada ku haya ehelkeena ku nool jiida Gaza dawladda Mareykanka ayaa si muuqata iyo si aan muuqan taageero ugu fidinaysa maamulka gumeysiga Yahuuda madaxda xukuumadda ayaan marar badan si cad fagaarayaashu ugu sheegay in aysan ka kaftamin amniga Yahuuda ilaalintiisana ay u bixin doonaan wax waliba oo ay awoodaan dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay caalamka maanta way naga intaas aan dib idin kugu celiyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاك برنامج كدا عدو ينك الدنيا ايات لغي سنيسان اذا عادي سلامي قال فرقانا يونايدن كغي مانجا طبنان كمدا يهودي كسو بدبادي وراركي تضبض اكتوبر ايا ازدلي هلك كمنان كلانا يكون نوليهين حالة اذك وربحن كو ادن ولالكين زكريا عمر ايا سو جيدينجا qaar ka mid ah dadka yahuuda ah ee kasoo badbaaday howlgalkii 7-dii Oktoobar ee duufaanta Al-Aqsa ayaa lagu soo waramayaa inay isdileen sababo ku aadan raadadkii nafsiga ahaa ee kasoo gaaray weerarka ugu yaraan 100 qof oo yahuudi ah kana mid ah dadkii ka qayb galay xafladii muusikada ee Nova ayaa la xaqiijiyay inay isdileen kadib markii ay kasoo badbaadeen weerarka xogtan ayaa waxaa bixiyay hay'ad ka tirsan maamulka yahuuda kuwaas oo shaqadoodu tahay inay taageero iyo dawo nafsi ah siiyaan dadka shooga iyo naxdinta kasoo qaaday weerarkii 7-dii Oktoobar kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 4,000 oo ruux macluumaadan ayaa daah laga rogay talaadadii aynu soo dhaafnay xilli xubna ka socday hay'addaasi ay ka hor hadlayeen baarlamaanka yahuudda iyo kaniisadda iyagoona bixiyay xogta la xiriirta sida uu u dhacay weerarkii 7 Oktoobar. Jawaabta ay ka bixiyeen ciidamada yahuudda iyo gurmadka lala soo gaaray dadka yahuudda ah ee waxyeelladu ka soo gaartay lajnada ama guddigii ku howlanaa baaritaanka raadadka weerarkii 7 Oktoobar ee baarlamaanka yahuudda ayaa dhageystay markhaati furka 10 ruux oo ka mid ahaa dadkii ka soo badbaaday weerarkii kooxaha muqaawmada Filistiiniinta ay ku beegsadeen yahuudda, waxayna tilmaamayaan inay la nool yihiin dayacaad iyo xaalad adag, ayna intaa u dheer tahay xaalad nafsi ah oo keligood ay wajahayaan. Hay'adda Natal ee qaabilsan daweynta iyo la tacaalida dadka ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar ayaa sheegtay inay la tacaashay ugu yaraan 679 ruux, kuwaas oo 431 ka mid ah weli ay ku sugan yihiin xarumaha caafimaadka. Waxa ay hay'addu sheegtay inay la nool yihiin xaalad adag oo xagga nafsiga ah, sida inay habeenkii qarwaan oo isku kaadiyaan, murqa xanuun iyo mararka qaarkood iyagoo hurdaya ay intooda badan iska soo lugeeyaan ama ay cararaan, taas oo ay ka soo dhaxleen weerarkii adka ee ay la kulmeen. Dadka ka hor hadlay lajnadan baarlamaanka yahuudda ee ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar waxa ay tilmaamayaan in wixii ka dambeeyay weerarkaasi ay ku adag tahay inay la qabsadaan nolosha ay ku jiraan, kana dhammaatay kalsoonidii ay ku qabeen noloshooda. Howlihii shaqo ay qaban jireen ay awoodi kari waayeen inay qabtaan. Gay bin Shimcoon oo ka mid ah yahuudda ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar ayaa isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka yahuudda waxa uu ka marqaatay kacay in 50 ka mid ah saaxiibadiisii ka soo badbaaday weerarkaasi ay iyagu nolosha isdhaafiyeen. Kama mid ah dadkii ku sugnaa xafladda Nova ee ka soo badbaaday weerarkii 50-ka ee 7 Oktoobar iyaga ayaa isdilay. Sidoo kalena waxaa jira dad si qasab ah lagu geeyay isbitaalada caafimaadka si loo daweeyo xaaladda nafsiga ah ee soo wajahday, ayuu yiri yahuudigan oo ka hor hadlayay baarlamaanka yahuudda. Wuxuu intaa ku daray Shimcoon in lacagaha biilka ee uu ka helo hay'adda caafimaadka ee gacanta ku haysa ay ku eg tahay bisha May, sidaas oo ay tahayna uu dareemayo in caafimaadkiisa uusan taam ahayn, uusan awoodin in dib uu ugu laabto shaqadiisa. 3 jeer ayaan isku dayay in aan ku laabto shaqada, laakiin ima suuragalin. Dhaqtarkuna wuxuu ii sheegay in jirkayga uu dareere sii deynayo aniga iyo boqolaal kale oo ila mid ah, suuragalna uma ahan gabi ahaanba inay ku laabtaan shaqadooda, ayuu yiri Gay Shimcoon mar uu ka hor hadlayay baarlamaanka yahuudda. Markhaati furka uu bixiyay ninkan ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar ayaa lama filaan ku noqday mas'uuliyiinta yahuudda ahaa ee goobjooga ahaa kulanka. Wasiirka caafimaadka ee yahuudda ayaana beeniyay, isagoona sheegay in kiisaska dadka isdilay ee ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar aanu ka badneyn 10 qof. Tirakoobka la xiriira dadka isdilay ee ka soo badbaaday xafladii Nova iyo dadka qaba xanuunada nafsiga ah ee doonayo in la tacaalida loogu sameeyo isbitaalada caafimaadka ma gaarsiisano inta ay dadka sheegayaan. Arrinkaas waxaa inoo xaqiijiyay hay'adda ay shaqadeedu tahay, ayuu yiri wakiilka u hadlay wasaaradda caafimaadka ee maamulka yahuudda. Haweene lagu magacaabo Nicma Liitaan oo ka mid ahaa dadka ka soo badbaaday weerarkii 7 Oktoobar ayaa iyaduna mar ay ka hor hadlaysay baarlamaanka yahuuddu waxa ay sheegtay inay haysato xaalada caafimaad oo aad u liidato, iyaduna inta ku dartay inay aad u yartahay hormoonadeeda. Waxaa la igu sameeyay baaritaan caafimaad, waxaana ka soo baxay natiijo ah in xaaladeeda caafimaad ay liidato. Celcelis habeenkii waxaan helaa 2 saacadood oo hurda ah, ayay tiri haweeneydan mar ay ka sheekeynaysay raadadka ay ka dhaxashay weerarkii 7 Oktoobar. Marka laga hadlayo ilbiriqsiyadii ugu horeysay ee weerarkii duufaantii Al-Aqsa, ayay sheegtay haweeneydan in 7 saacadood oo xiriir ah ay geed ku hoos jirtay iyadoo ka dhumanaysay dagaalyahanadii weerarka soo qaaday. Isla xilligaasi waxaan la xiriiray booliska, waxaan ku oranayay maxaa idin helay oo aad inoogu imaan laadihiin, ayay tiri haweeneydan yahuudiga ah ee ka mid ahaa dadkii ka soo badbaaday weerarkii laayaanka ahaa ee 7 Oktoobar. Weli maskaxdayda kama bixin dhacdooyinkii aan la noolaa, waa ay ugu adag tahay in aan keligay meel jooga, oo waxaan ku qasbanahay inuu qof ila joogo. haddii aan u ahaan lahayn dhaqtarkayga nafsiga ahna waa igu adkaan lahayd in aan halkan imaado waxaan halkan u taaganahay in aan cadeeyo in aan halkaas ka soo badbaaday ayay markala hadalkeeda sii raacisay sillamida qadiyada ay haweeneydan sheegtay waxaa ka marqaati kacay qof kale oo ka mid ahaa dadkii ka soo badbaaday weerarka kaas oo lagu magacaabo Orinasa wuxuu tilmaamayaa in aanu jirin hurda habeenkii ah oo uu helo anigu habeenkii ma seexdo maalinkiina wax shaqo ah ma qabsan karo haddana intay noo yimaadaan baynagu leeyihiin waa in aad buuxisaan liiskan habadhaqankiinan waa mid nolosheenna burburinaya ayuu yiri mar uu tilmaamayay isku dayada lagu doonayay in looga saaro xarumaha caafimaadka ay ku sugan yihiin loogana jaro lacagaha gunnada ah ee la siiyo haweeney aynu isgaranayno shaqada ayay ku xanuunsatay dhaqaatiirtuna waa ay diidayaan inay u diiwaangeliyaan inay tahay dhibana uu wax ka soo gaaray weerarkii 7-dii Oktoobar xilligan la joogo waxaan u baahanahay dhaqtar nafsi ah laakiin mowcidka ama ballantu waa 5 bilood kadib ayuu hadalkiisa sii raaciyay xaaladan haysata dadka yahuudda ah ma ahan mid ku kooban oo kaliya dadka shacabka ah laakiin waxa ay xaaladahan oo kale haystaan ciidamada yahuudda ee ka dagaalamaya jidda Qasa iyo kuwii galay dagaalkii 7-dii Oktoobar wargeyska yidicood axranood oo ka mid ah wargeysada ugu afka dheer ee maamulka yahuudda ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan yahuudda oo ka qayb galay dagaalkii 7-dii Oktoobar ay la nool yihiin xaalad nafsi ah ciidamo ka tirsan gootooyinka Golani wargeyska oo soo xiganaya ayaa tilmaamaya in iyagoo xaalad adag oo naxdin iyo shoog ah ka soo qaaday weerarkii 7-dii Oktoobar haddana lagu amray inay ka qayb galaan dagaalka Qasa iyagoo aan la siin daryeel caafimaad mid ka mid ah askarta yahuudda ayaa sheegaya inuu goob joog ahaa xafladii Nova uu nacagihiisa kaga soo baxsaday dagaalyahanada muqaawamada Falastiin safar socday 2 saacadood qaatayna uu ku yimid goob amina laakiin wali uu la nool yahay raadadka arrinkaas ka soo gaaray askarigan ayaa sheegaya inuu caawimaad ka codsaday hay'adda yahuudda ee qaabilsan kiiskan laakiin loo sheegay in lambarkiisa la seefgareysanayo dibna loola soo xiriiri doono welina aanu jirin wax xiriir ah askarta yahuudda ayaa ku doodaysa in dadka shacabka ah oo kaliya ay helaan taakulada nafsiga ah iyo taageerada maaliyadeed laakiin iyagoo ciidamo ah loo sheegay in faalka dadka sugaya oo kaalmada ay tiro badan yihiin ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدنيدة وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان أغلق يبقى ليو لقي استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن كدا فينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت